Beni affet kızım, gözümün önünde büyüdün, göremedim. Beni affet kızım, nasıl sevdim seni gösteremedim. Beni mahvet kızım, bir lafım yeter buna, sana söylemedim. Hadi vazgeç kızım, benim gözümde hiç büyüyemedim. Evlendiğin adam seni benim gibi korur mu? Sen böyle mutluyken içimdeki hüzün sorun mu? Başım sıkışırsa bana söz ver lütfen, olur mu? Sen çağır, baban hazır. Beni affet kızım, gözümün önünde büyüdün, göremedim. Beni affet kızım, nasıl sevdim seni gösteremedim. Evlendiğin adam seni benim gibi korur mu? Sen böyle mutluyken içimdeki hüzün sorun mu? Başın sıkışırsa bana söz ver lütfen, olur mu? Sen çağır, baban hazır. Evlendiğin adam seni benim gibi korur mu? Sen böyle mutluyken içimdeki hüzün sorun mu? Başım sıkışırsa bana söz ver lütfen, olur mu? Sen çağır, baban hazır. Sen çağır, baban hazır.